دل رفت رفت رنگه، دل رفت رفت رنگه، لب لاله او گرفت، لب لاله او گرفت، دل رفت رفت رنگه، دل رفت رفت رنگه، لب لاله او گرفت، لب لاله او گرفت، جوش می اختیار، جوش می اختیار، ز دست سبو گرفت، ز دست سبو گرفت، ز دست سبو گرفت، ز دست سبو گرفت. سبو گرفت